się ze zbłędy i chyba lubisz to. Miejskie legendy już na ten temat są. Czy warte to wszystko, czy lato zmieniło nas? Stosownych wniosków nie wyciągnęło żadne z nas. Dziś częstujesz mnie tekstami z filmu klasy B. Segujesz wyuczoną treść. Ja no niech ktoś mi powie, że nie ma morza dobrej polskiej nowej muzyki. Modern Lines, Michał Kmieciak i Sfiernalis, a także Bartek Królik. Kolejna formacja była już kiedyś u nas, zespół Lampki. Następna będzie, bo to nowomowa i za tydzień w audycji Trójka żąda debiutów, a także w tej trójeczce jeszcze artysta, który jest z nami od bardzo, bardzo wielu lat. Maciek Łyszkiewicz był z Trójmiasta. Z Trójmiasta jest również Tomek Lipnicki i jego zespół Lipali z nowej płyty też się pojawi za chwilę. wiesz. Patrzysz na mnie tyle lat. Czy znudziłem cię? Zachwytu brak. Kim jestem? czarni biel, w pojęciach brak i siebie brak, niewoli smak. Kim jestem, to pytanie od zespołu Lipali. My wiemy, kim jest Tomek Lipnicki. Gra od bardzo, bardzo wielu lat i w zespole i w Lipali, i w Illusion. Człowiek bardzo, bardzo pracowity. Nawet miał przez chwilę epizod wraz z zespołem Skywalker, formacją Grzegorza Skawińskiego i kolegów. To teraz troszkę zmienimy nastrój. Będzie zespół, który dobrze znamy z Trójki. Zespół Plastik. Będą Brodacze, których nie może dzisiaj w nocy również zabraknąć. Brodacze Life Act, a także Baranowski. Tutaj ciekawostka, bo utwór Dym będzie w wersji zremiksowanej przez Kamp.

mówiąc nikomu. Porozdawać prezenty, chodzić z tobą za rękę i znów spakować się. Thank you. to piękne nagranie Anny Forbot. Właściwie gdyby były wciąż czasy, kiedy utwory z wytwórni 4AD były popularne, to myślę, że Joanna spokojnie mogłaby się tam odnaleźć. A przed Joanną Szymon Pejski oraz Patrycja Kosiarkiewicz. A teraz artyści, którzy byli w audycji Trójka Żąda Debiutów. No, nawet nie tak dawno, bo będzie Janek Pęczak, będzie Justyna Jary oraz zespół Obrazki. A to wszystko w Trójce i w Nocnej Polsce. Jak mówiłem dzisiaj, sporo nowej polskiej muzyki. Zawsze chodzą nocą, patrzą ludziom w okna. Czasem śpią na łąkach, a czasem na dworcach. Nie boją się słońca, choć chodzą nocą. Zapomnieni wędrowcy przestrzeni. Świetle gwiazd wędrują, zasiewają ziarno. Nowy świt zwiastują, gdy inni śpią twardo. Nie boją się słońca, choć chodzą nocą. Rozświetleni wędrowcy przestrzeni. Gdy zachodzi słońce, w promieniach się kąpią. Przyciągają cuda, choć inni wątpią. Nie boją się słońca, choć chodzą nocą. Przebudzeni wędrowcy przestrzeni.